Dla skóry suchej intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 16 grudnia, a skoro minęła 18, to już teraz w Trójce czas na serwis informacyjny. Anna Kowalik-Brankati. Gigantyczne kolejki ciężarówek przed przejściem granicznym w Dorohusku. No sytuacja moim zdaniem tragiczna jest. W serwisie też wysokie odszkodowanie dla Czeczena, który spędził w areszcie niesłusznie prawie 2 lata i niezwykły kalendarz lotniczy wydany przez Fundację imienia brata Alberta. Bohaterami są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wielokilometrowe kolejki ciężarówek przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku. Niektórzy kierowcy czekają na odprawę od piątku. Mają nadzieję, że jeszcze dzisiaj w nocy przekroczą granicę. Od piątku, od 20 przejechaliśmy ile? 10 kilometrów, niecałe 10 kilometrów. No sytuacja moim zdaniem tragiczna jest. Na przełomie miesiąca wstecz 2 razy przejeżdżałem na Ukrainę i 1,5 kilometra kolejki było, stałem 8-9 godzin. Taka sytuacja powtarza się zawsze przed świętami i końcem roku, mówi Marta Szpakowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Zostały wydane dodatkowe zezwolenia. Zawsze jest tak, że o tej porze roku tych dodatkowych jest więcej, więc trzeba je wykorzystać do końca roku. Tym więcej samochodów przekracza granicę. Trzeci argument to jest remont na przejściu granicznym w Dorohusku. Wzdłuż kolejki ustawiono kosze na śmieci, a także kabiny sanitarne. Na jutro zaplanowano spotkanie z udziałem polskich i ukraińskich służb granicznych. Około 70 osób zostało ewakuowanych w związku z pożarem, który pojawił się w jednym z krakowskich przedszkoli. Nikt nie ucierpiał. W akcji wzięło udział 16 zastępów strażaków. Ogień pojawił się prawdopodobnie w okolicach pojemnika, do którego zbierano zużyte baterie. Prawie 340 tysięcy złotych ze Skarbu Państwa dostanie Czeczen, który niesłusznie spędził w areszcie prawie 2 lata. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Białymstoku. Obniżył jednak wysokość wcześniej przyznanego zadośćuczynienia o ponad 60 tysięcy. Wyrok jest prawomocny. Czeczen był aresztowany od maja 2015 do kwietnia 2017 roku. Był oskarżony o wspieranie terroryzmu, o to, że razem z innymi osobami zbierał pieniądze na działalność tzw. państwa islamskiego. Ostatecznie białosocki sąd skazał pozostałych, a jego uniewinnił. Dlatego mężczyzna wystąpił o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy. W sumie domagał się ponad 1,5 miliona złotych. Sąd pierwszej instancji przyznał mu 13 tysięcy złotych odszkodowania i 385 tysięcy zadośćuczynienia. Teraz sąd apelacyjny zdecydował. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądzoną od Skarbu Państwa tytułem zadośćuczynienia kwotę obniża do 324 tysięcy złotych. W pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Mówił sędzia Jerzy Szczurewski. Jakie są powody takiego rozstrzygnięcia? Nie wiadomo. Proces zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji na wniosek Czeczena toczył się za zamkniętymi drzwiami. Uzasadnienie wyroku również było tajne. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Kalendarz lotniczy z niezwykłymi lotnikami. Fundacja imienia brata Alberta wydała kalendarz, którego bohaterami są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Na fotografiach można zobaczyć unikatowe maszyny i wyjątkową scenerię, mówi Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wiele osób, które będą oglądały ten kalendarz i ci tacy bardzo sprawni będą mieli czego zazdrościć, bo po prostu oni wsiadali do samolotów, do których normalny śmiertelnik nie ma prawa wejść. Mamy RWD-13, jedyny samolot na świecie, P-11C, jedyny samolot na świecie. Tak fantastycznie współpracujące osoby z nami, że nie było nawet takiego zawahania, że coś się zniszczy. Absolutnie podporządkowali się tym rygorom takim muzealnym.

kupując słuchawki Sony w trzech kolorach z systemem redukcji hałasów otoczenia oraz super wytrzymałą baterią nawet do 35 godzin. Zapłacisz 399 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze na chwilę wróćmy do dyskusji z Pulsu Trójki. Rada Warszawy zdecydowała, że za wywóz śmieci mieszkańcy stolicy będą płacić stałą stawkę. 65 zł od mieszkania, od domu rodzinnego 94 zł. Miało być od metra, będą ryczałty. Pan Artur napisał, opłata za śmieci powinna być pobierana przy zakupie produktu i odbierana od producenta. Gdy kupuję na przykład jogurt, płacę 20 groszy przykładowo za opakowanie, a producent oddaje te pieniądze na utylizację śmieci. Wtedy ja płacę za to, co kupiłem i mam wpływ na wysokość opłat za produkowanie śmieci. Segregowanie powinno być wtedy dobrowolne, co bardzo popieram, ponieważ powinny to robić firmy na wysypiskach, a butelki do skupu, jak dawniej. Pozdrawia pan Artur. zd@polskieradio.pl mailowo, także telefonicznie 2 2 7 3. Skoro mamy taki problem z zagospodarowaniem odpadów oraz rosnącymi cenami za zagospodarowanie oraz ze wzrostem cen prądu, może rozwiązaniem będą spalarnie odpadów. Nie duże zakłady, które przetwarzają kilkadziesiąt megawatów, ale małe lokalne spalarnie w gminach. Dalszej części naszego spotkania czekamy na Państwa głosy. A teraz 71335, czekamy na SMS-y, imię, nazwisko i adres, bo dwie płyty tego tygodnia czekają. Cry, Cigarettes After Sex, nasza płyta tego tygodnia. 71335, dwa egzemplarze płyty dla Państwa. With a kiss, touch me. With a kiss, now you're above. Feeling it still, tell me it's love. Tell me it's real, touch me. With a kiss, feel me. After Sex to nasza płyta tego tygodnia. Płytę Kraj otrzymują pani Małgorzata Stychów i pan Krzysztof z Łodzi. Serdecznie gratulujemy. Nagranie Heavenly z listy przebojów trójki. Ostatnio, proszę, proszę, z czwartego na drugie. Pięknie. I still feel. Cigarettes After Sex z naszej płyty tego tygodnia. Jak zwykle o tej porze 3 po 3 i satyrycznym okiem spoglądamy na rzeczywistość naszą codzienną. A z nami Bartosz Gajda w studiu w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, ulubionym telemostem. I Michał Migała tu w studiu przy Myśliwieckiej. Dzień dobry. Telemost Technika, dzień dobry bardzo. Michał Migała to właśnie ja. 3 po 3. Od razu jak mówimy o Katowicach, to ja bym zajrzał do Tarnowa, bo tam właśnie pewna mieszkanka znalazła w starym kredensie granat zaczepny. Granat sobie tam był już od lat 60 mniej więcej. I ja sobie tak myślę, że ten granat nie był zbyt zaczepny. To był granat radziecki, nie był zbyt zaczepny, skoro przesiedział spokojnie 60 lat w kredensie. W kredensie? W kredensie. W ukrytej specjalnej skrytce. No skrytka musi być ukryta, to swoją drogą. Policja została powiadomiona, znalezisko zabezpieczono. Samo znalezisko było zabezpieczone cienkim pergaminem, który miał granat izolować od czynników zewnętrznych. No i tenże cienki pergamin wyizolował to znalezisko przez parę dziesiąt lat. To jednak kiedyś robili te pergaminy. Teraz to już nie te pergaminy, co kiedyś. A może on miał ustawiony po prostu taki zegar na 61 lat i wyobraża pan sobie, że czekać 60 lat po to, żeby pół roku przed eksplozją ktoś cię znalazł? To przecież jak ten granat się musi czuć teraz? Tak zwany przedwczesny wybuch. Tak, po 60 latach. Przedwczesny po 60 latach. A ciekawe na przykład, czy ta pani nie będzie miała w przyszłym tygodniu wizyty jakiegoś starego żołnierza wirusa. Przepraszam, nie zostawiłem tu granat? Może być. Przecież no, były takie przypadki chociażby Japończyków, którzy ujawniali się na Wyspach Pacyficznych bodajże jeszcze w latach 60. czy 70. zdziwieni szczerze, że wojna się skończyła. I jaka świadomość takiego Japończyka, że walczył przez 20 lat o sprawę, która już nie istnieje. Don Kichot to przy tym pestka. No dokładnie. To proszę zwrócić uwagę, jakiej jakości musiała to być walka, że nikt jej nie zauważył. Że kto, przepraszam, ja tu dalej walczę. No to już chyba tylko na bagnety, ale schodzimy już na tematy rzeczywiście bardziej rzeźnickie. To może ja proponuję uzdrowienie. Bardzo proszę. Uzdrowienie, bo otóż ostatnio internet i media społecznościowe spowodowały to, że rozmnożyło się wszelkiego rodzaju właśnie uzdrowicieli. Nie będę używał słowa szarlatanów, bo jest to jednak ocenne. Natomiast pewne wątpliwości budzi we mnie niejaki pan Paweł, nazwiska nie będę zdradzał, który na swojej stronie w mediach społecznościowych przekonuje między innymi pijanych kierowców, że wystarczy przyłożyć sobie rękę do głowy w odpowiedniej pozycji, żeby po wypiciu nawet pokaźnej ilości alkoholu absolutnie wytrzeźwieć i wtedy policja nie będzie miała żadnych śladów alkoholu w wydychanym powietrzu. Inne pozycje rąk to uzdrowienie z raka, troszeczkę inna pozycja rąk to uzdrowienie z cukrzycy. Uzdrowiciel również zachęca do palenia cygar, argumentując to tym, że na Kubie palą i długo żyją. Myślę, że metoda naukowa jest bez zarzutu tutaj po prostu. A czy proszę pana, to zapalone cygaro też trzeba przyłożyć później do czoła? A, i wtedy uzdrawiamy się ze wszystkiego. Tak, to ja teraz, może będzie to słychać, ja spróbuję się uzdrowić przykładając gwałtownie rękę do czoła. Nie wiem, czy było słychać? Słychać było gwałtowne uzdrowienie. To ta metoda uzdrowienia była też używana, z tego co wiem, przez carskich i pruskich oficerów w XIX wieku w stosunku do szeregowych. A i proszę pana, w szkole mojej podstawowej zdarzały się takie metody i powiem panu szczerze, że mnie to uzdrawiało. Prawda? I każdy wychodził cało i nikt nie narzekał. Mieszkaliśmy w jeziorze w pięciu pod kamieniami i nikt nie narzekał. Naprawdę. Kiedyś to było. I byli zdrowi wszyscy. trzecią rzecz, którą chciałbym poruszyć dzisiaj, to pewne dysproporcje w przyroście naturalnym między nami a naszymi południowymi sąsiadami. Otóż, ma pan na myśli Afrykańczyków? Nie tak bardzo południowymi. Swoją drogą w samej Nigerii podobno do połowy XXI wieku ma być 400 milionów ludzi, czyli mniej więcej tyle, ile w całej Unii Europejskiej. Jeśli ktoś mi powie, że nie będzie imigrantów, no to się chyba srogo myli, no bo to kierunek imigracji będzie jasny. Nie, ale tego typu kierunek imigracji może powodować kontrowersje, ale inny kierunek już takie nie. Nie mówię o południowych sąsiadach jako o Ślązakach, to też nie, chociaż blisko. Otóż jeszcze ciut bardziej na południe czuję. Ciut bardziej na południe, dokładnie i tak. Już jest. Ahoj! Ahoj, ahoj. Jako se wam darzy? A, darzy se... Ja mam napad dobry i darzy nam mnie se super. Darzy mi ja wam se pokutę. Oj, pokuta była. Pokuta w Czechach jest. Mimo, że państwa ateistyczne z reguły, no to pokuty bywają dotkliwe. Niemniej, w Czechach liczba mieszkańców rośnie i otóż w tym roku przybyło ich, już patrzę, przybyło prawie 50 tysięcy osób, czyli wielkość takiego małego miasteczka. Mój kolega sobie kupił taki domek letniskowy po czeskiej stronie. Wliczył go pan? Na pewno jest uwzględniony w czeskich statystykach. Nie rozumiem. Tutaj. I cztery. A od 2011 roku nad Wełtawą przybyło niemal 200 tysięcy osób, podczas gdy nas, Polaków, ubyło o 130 tysięcy. Tak myślę sobie, że o ile presja na przykład Chińczyków na południową granicę Rosji też może wywoływać konflikty, to wyobraźcie sobie, panowie, presję Czechów na naszą południową granicę. Myślę, że to wszystko mogłoby się odbyć bardzo pokojowo. Przynieśliby ze sobą, no dobre piwo to już banalne skojarzenie, ale przynieśliby ze sobą prąd z elektrowni atomowych i przynieśliby ze sobą przede wszystkim, w końcu mielibyśmy narodową markę motoryzacyjną. I proszę pana, co więcej, przynieśliby końską maść i cytrokapki, a wzięliby ze sobą tylko wiklinę. Opłaca się jednak przyjmować Czechów no, w takim oczywiście, razie. Oczywiście, że tak, ale to też proszę zwrócić uwagę na taki troszeczkę niebezpieczny trend, bo mówi się o naszej polskiej gościnności, a tu nikt nie chce przyjeżdżać. Dokroć set. To prawda, to jest tragiczne, być gościnnym bez gości. Tak, tak. Albo potrafimy być gościnni tylko jak nie ma gości. O tak, bardzo deklarować gościnność. Trzy po trzy. Ach, przypomniał mi się makowy zawin i parek w rochliku. Panie Bartku, pan bliżej troszeczkę to studenckie czasy. Tak, studiowałem w Cieszynie przez 5 lat i tam rzeczywiście, bo piłem do tej wikliny, że na tych targowiskach Czesi przyjeżdżają po wiklinę. Nie wiem czemu, czy tam droga jest, czy tak sobie upodowali wiklina i ludzie tam sprzedają to i dobrze. I to ach, tam, wie pan. Cash flowing. Nie ma to jak polska wiklina. O. Tak jest. I to ja jeszcze się pożegnam z państwem i uzdrowię się jeszcze raz. Życzę wszystkiego dobrego. Bartosz Gajda, telemostem z Katowic i tu w studiu przy Myśliwieckiej Michał Migała. Ja również się uzdrowię. Dziękuję. Do usłyszenia.

Wieczorem i nocą pogodnie, na południu kraju, na północy deszcz i mrzawka, a wiatr słaby, umiarkowany, choć w górach porywisty. W nocy od 1 do 5 stopni, jutro rano na Suwalszczyźnie mgły. W dzień pogodnie i ciepło, ale też wiatr porywisty, szczególnie na południu kraju, w porywach nawet do 120 km na godzinę. Pogodnie i ciepło, powiedziałem, no tak, od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, nawet do 14. Tak, jutro do 14 stopni na południu. Tak mi się przypomniało, że dziś 16 dzień grudnia, jutro do 14. Kto by uwierzył? Trójka. Program trzeci. W studio Sylwia Zadrożna i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A naszym gościem jest dzisiaj Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Dzisiaj jest tak, że podatki płacimy na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przeznaczony dla danego rodzaju podatku. Czyli mamy konto dla podatku PIT, osobno dla CIT, dla VAT, ale od 1 stycznia będzie inaczej, bo każdy podatnik będzie mieć swój własny mikrorachunek podatkowy. Jak on będzie działać? Dokładnie tak. Jeszcze bym dodał do tego, co pani powiedziała, że każdy urząd ma osobne konta na PIT, CIT i na VAT razy 400. To wszystko trzeba pomnożyć, więc może to być pewien problem dzisiaj dla przedsiębiorców i czasem tak się zdarzało, do nas takie sygnały docierały, że zdarzały się pewne pomyłki, to znaczy przedsiębiorca chciał przelać pieniądze na PIT, przelał na CIT albo odwrotnie i to oczywiście można było przeksięgować, no ale wiadomo, wiązało się najczęściej z wizytą w Urzędzie Skarbowym. Tak jak pani powiedziała, od 1 stycznia te kłopoty właściwie nikną. PIT, CIT i VAT przelewamy na jeden mikrorachunek podatkowy, nasz mikrorachunek, bo zarówno pani, jak i ja, jak i każdy ze słuchaczy będzie miał swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, będzie prościej. A gdzie my go znajdziemy, ten mikrorachunek własny? To też jest bardzo prosta sprawa. Jest taka strona podatki.gov.pl, myślę, że wszystkim już znana. I tam wchodzimy na tę stronę, podajemy swój numer PESEL albo NIP, to w zależności od tego, co jest naszym identyfikatorem podatkowym. No i w ten sposób wyskakuje nam takie okienko już z gotowym naszym indywidualnym mikrorachunkiem podatkowym, sprawa załatwiona. Ale jeśli ktoś nie ma internetu, bo i zdarzają się takie sytuacje, zapraszamy do urzędów skarbowych, tam oczywiście również te numery jesteśmy w stanie wygenerować. Kiedy musimy się po ten numer tego naszego indywidualnego mikrorachunku podatkowego zgłosić? No i tutaj od razu powiem, bo już się takie głosy pojawiły, że to trzeba zrobić do końca roku, a jak nie, to będą jakieś straszne problemy. Nie, proszę Państwa, zupełnie nic takiego się nie dzieje. Krótko mówiąc, powinniśmy po ten numer zgłosić się wtedy, kiedy po raz pierwszy powinniśmy w nowym już roku przelać podatek PIT, CIT lub VAT. W przypadku, no tak jak na przykład mnie, to taka ewentualność zachodzi tylko i wyłącznie wraz z rozliczeniem podatkowym, bo nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej, a to oznacza, że tam w marcu czy w kwietniu, gdyby się okazało, że mam dopłatę, to szybko sobie jestem w stanie wygenerować ten mikrorachunek podatkowy, to zajmuje 30 sekund, naprawdę tyle, no i następnie tam przelać oczywiście tę należną kwotę. Ale jeśli ktoś będzie musiał podatek wpłacić wcześniej, no to odpowiednio wcześniej sobie powinien ten numer wygenerować. Tak, na oczywiście. Na stronie Ministerstwa Finansów, podatki.gov.pl, jeszcze raz przypomnijmy. Dokładnie tak, to przede wszystkim dotyczy przedsiębiorców, bo oczywiście oni te podatki płacą w cyklach miesięcznych najczęściej, a więc już od 1 stycznia PIT, CIT i VAT właśnie na ten rachunek mikro. No to jeszcze jedno ważne pytanie. Co się stanie, jeśli ktoś się pomyli i na przykład wpłaci na stary numer Urzędu Skarbowego? No może pieniądze. Się tak zdarzyć, tak. Proszę pamiętać, że te stare, dotychczasowe numery, one będą działać jeszcze do Sylwestra, dosłownie do północy, potem już będą wyłączone, gdyby komuś się zapomniało. No to system albo od razu odbije i pokaże, że takiego numeru nie ma, albo prawdopodobnie za chwilę pojawi się zwrot u nas na koncie, więc to będzie sygnał, że coś tutaj nie gra. No i myślę, że każdy wtedy pomyśli o tym, że może zapomniał wygenerować mikrorachunku podatkowego. Warto to zrobić i przelać już to właściwe miejsce. A jeśli ktoś się na przykład pomyli, bo ten mikrorachunek będzie składać się z 26 znaków, czyli tak jak dzisiaj mamy własne rachunki w banku też, to też jest 26 znaków. Co będzie, jeśli pomyli, przestawi jedną cyferkę z drugą na przykład? No jest to możliwe, tak. W teorii jest to możliwe. Oczywiście jak zawsze, kiedy wykonujemy przelew, to zawsze może nam się coś tam omsknąć. Natomiast no, warto najpierw sprawdzić, czy na pewno dobrze przelewamy, przynajmniej za pierwszym razem, kiedy tę formatkę sobie będziemy na pewno tworzyć w naszych bankowościach internetowych. Natomiast gdyby się jednak tak nieszczęśliwie zdarzyło, że ktoś przeleje na drugi mikrorachunek podatkowy, no wtedy musimy zaprosić do Urzędu Skarbowego, ale wszystko tam też będzie można odkręcić. Proszę mieć wtedy oczywiście oczywiście ze sobą dowód takiego przelewu i urzędnicy na pewno krok po kroku poprowadzą, co zrobić, aby te pieniądze trafiły jednak we właściwe miejsce. Czyli na spokojnie wygenerować sobie numer rachunku i później już z tego korzystać. Zmiany mamy też w usłudze EPIT, która mimo, że działa dopiero od lutego bieżącego roku, to jednak cieszyła się dużą popularnością, odniosła duży sukces, a mówi nam o tym Andrzej Marczak, ekspert podatkowy KPMG i Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Na 20 milionów podatników, którzy są zobowiązani do rozliczeń podatkowych samodzielnie, 16 milionów skorzystało z formy elektronicznej i z tych 16 milionów prawie 7 milionów podatników właśnie skorzystało z tej usługi EPIT, czyli z usługi wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego przez fiskusa. No, liczby mówią same za siebie, a teraz tych osób rozliczających się w ten sposób będzie na pewno jeszcze więcej, bo z tej usługi będzie mogło też skorzystać więcej podatników. Od 15 lutego przyszłego roku w systemie EPIT będą dostępne nowe formularze. Tak, to będą formularze PIT-28 i PIT-36 i tutaj już też w pewnym zakresie z nich będzie można oczywiście korzystać. No już te liczby, o których słyszeliśmy, faktycznie robią wrażenie. No w ogóle spotykamy się z tym, że to tak naprawdę jeden z najbardziej nowoczesnych systemów rozliczania w całej Europie, a może i na świecie, tego dokładnie nie wiemy, ale w Europie na pewno. Także no jestem pewien, chociaż nie o to chodzi, ale jestem pewien, że także w tym kolejnym roku ta liczba osób, które skorzystają z tej możliwości będzie stale rosła. Formularzy będzie więcej, ale będą też jeszcze inne zmiany. Posłuchajmy jakie. Warto również podkreślić, że w tym roku ta usługa EPIT będzie w pełni zintegrowana z innymi statystycznymi systemami, czyli systemem PESEL, czy też systemem szkolnictwa wyższego. A po co? A na przykład dlatego, żeby zweryfikować, czy podatnikom przysługuje ulga na dzieci, najbardziej popularna ulga, czyli dla dzieci do 18 roku życia, czyli niepełnoletnich, czyli tu system PESEL będzie pomocny, automatycznie będzie generował nam tę ulgę na dzieci, a system szkolnictwa wyższego pozwoli nam zweryfikować, czy dzieci pełnoletnie uczą się w szkołach wyższych, bo na takie dzieci również przysługuje ulga, czyli widać z tego, że ten system się rozwija i mam taką refleksję, że dożyliśmy czasów, że faktycznie fiskus za nas rozlicza podatki. No właśnie, to jedna myśl, no a druga oczywiście taka, że będzie coraz łatwiej, bo właśnie ta ulga na dzieci będzie też automatycznie wpisywana do tego wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Tak dokładnie będzie. Niektórzy mogą powiedzieć, przed rokiem też tak było. To prawda, że było, natomiast wtedy opieraliśmy się na naszych bazach danych sprzed roku, a więc jeśli komuś dziecko urodziło się w tym roku poprzednim, no to już niestety tej informacji nie mógł wpisać do systemu, a teraz ona w sposób automatyczny się pojawi. No właśnie, wszystko będzie automatycznie. My też zachęcamy do tego, żeby zaglądać na ten portal podatkowy, bo warto zobaczyć, jak działa ta nowa usługa. W poprzednim okresie rozliczeniowym jednak około 2 milionów podatników nie zajrzało tam. No, nie musieli zaglądać i tak zostali rozliczeni ze swoich podatków, ale może jednak tak nawet z czystej ciekawości warto tam zajrzeć. No oczywiście, że tak, z czystej ciekawości chociaż raz zajrzeć i mieć święty spokój, że to naprawdę działa. No bo działa. Przy okazji można zobaczyć, szczególnie to jest interesujące wobec tych osób, które pracują w kilku miejscach albo na umowach o dzieło czy zlecenie, tam wszystko się pojawia, można dokładnie sobie wiele rzeczy też przy okazji przeanalizować. No właśnie, także zaglądajmy, tylko uważajmy na te fałszywe strony, bo niestety tutaj resort finansów też ostrzega, bo jednak oszuści zdarzają się wszędzie. No tak, tak. Musimy na to uważać. Tutaj przy okazji ważna, myślę, informacja. My nie będziemy wysyłać żadnych mikrorachunków podatkowych, ani SMS-em, ani mailem. Także uwaga, gdyby się coś takiego zdarzyło, że ktoś próbuje przesłać, to od razu wielka czujność. To trzeba samemu wygenerować, a sprawa jest prosta. Właśnie, podatki.gov.pl albo Urząd Skarbowy, a dzisiaj naszym gościem był Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. W sprawie rządowej walki, a przynajmniej zapowiedzi walki z drogowymi piratami. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeżeli by pan premier chciał już tak dokładnie zadbać o pieszych, to powinien wyrzucić hulajnogi elektryczne z chodników. Miałem niedawno taki przypadek potrącony przez taką hulajnogę, zniszczony sprzęt fotograficzny wartości kilku tysięcy, a wiadomo, na hulajnodze się szybko ucieka. A więc jednak kompleksowo z piratami drogowymi także na hulajnogach. Jeszcze jedna, myślę, odważna propozycja. Dlaczego nikt nie mówi o wybudowaniu progów zwalniających przed każdym przejściem? Wtedy pirat praktycznie złamie przepis, może złamać tylko raz. Jak sobie urwie zawieszenie, to na drugi raz będzie się pilnował. Przed każdym to pewnie mechanicy samochodowi zacierają ręce. Za 16 minut 19. Reportaż w Trójce. 12 grudnia 1970 roku ogłoszono w prasie podwyżki artykułów spożywczych miały wejść w życie następnego dnia. W poniedziałek 14 grudnia rozpoczęły się pierwsze manifestacje stoczniowców w Gdańsku. I bunt w Gdańsku stał się inspiracją do strajku dla pracowników gdyńskich przedsiębiorstw. Grudniowy czas. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Tam jest scena na tym filmie nagrana, Czarny Czwartek, jak jestem rzucony z tych schodów, tylko że za mnie gra aktor. I to nie było nagrywane w tym zakładowym domu kultury, bo tego domu już nie było. Został zburzony. Nagrywali te zdjęcia w Urzędzie Miejskim w Gdyni, gdzie też była katownia, ale tą katownię już zrobili dopiero po 17 grudnia. Tam między innymi naszej pielęgniarki syna tak stłukli, że ten chłopak kaleką został do końca życia. Odbili mu nerki. Ta matka przeżywała to strasznie. Pielęgniarką zresztą była w Gdyni, w szpitalu miejskim w Gdyni. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Ja pamiętam film, taki dokumentalny, taki właśnie z Becków. A to nie, fabularne. Ja mówię o dokumencie, gdzie właśnie tam SBC-a takie komentarze, że niosą, że to strasznie wygląda, bo niosą tego zabitego Wiśniewskiego. A Janek w piosence, tak. Jest miejsce śmierci na wiadukcie stoczni. petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy, padają dzieci starcy. Ja mam książkę, kobiety, tutaj widzi pani, Pogrzebani nocą. Tu jest opisane wszystko o Zbyszku Godlewskim. O, wszyscy, co byli chowani grudniowcy, to tutaj są wszyscy opisani. Jeden zraniony, drugi zabity, krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Nazywam się Jerzy Kowalczyk. Ja miałem 23 lata, byłem żonaty i miałem półroczne dziecko. 15 grudnia 1970 roku brałem czynny udział w wydarzeniach grudnia na Wybrzeżu. Jako pracownik Dalmoru byłem jednym z organizatorów strajku na terenie zakładu. Że wszystko zdrożało. Podwyższyli artykuły spożywcze, te najważniejsze, co ludzie na co dzień jedzą. Wyprowadziliśmy większą część pracowników na ulicę i rozpoczęliśmy przemarsz około 2000 ludzi pod Urząd Miejski w Gdyni, aby spotkać się z przewodniczącym Urzędu Miejskiego, panem Janem Mariańskim. W czasie przemarszu ludzie bili brawo, śpiewali, jeszcze Polska nie zginęła. Padła komenda z czoła, że zawracamy i udajemy się pod Komitet Miejski PZPR, aby porozmawiać jednak z pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego Partii. Nie otworzono nam drzwi. Portier, który stał za drzwiami zamkniętymi, oświadczył nam przez szybę, mówiąc głośno, że nie ma pierwszego sekretarza. Napieraliśmy na te drzwi. Z powrotem wróciliśmy pod Urząd Miejski. Już Urząd Miejski był obstawiony przez marynarkę wojenną w środku. Szedł do nas pan Mariański. Otworzono drzwi i powiedział do nas, żebyśmy wybrali delegacje z poszczególnych zakładów pracy. Wybrano 6 czy 7 ludzi. Między innymi moi serdeczni koledzy, którzy ze mną siedzieli we więzieniu, Włodzimierz Silnicki i Krzysztof Nowak. W gabinecie pana przewodniczącego odbyło się spotkanie, na którym zgłoszono postulaty. Po podpisaniu tych postulatów na balkon Urzędu Miejskiego w Gdyni wyszła ta delegacja tych osób, które brały udział przy podpisaniu, i Mariański ogłosił. Prosi tylko, żeby nie niszczyć, nie kraść, nie podpalać, ponieważ zaznaczył, że w Gdańsku są już spalone samochody, okradywane sklepy, i muszę pani powiedzieć, że w Gdyni ani jedna szyba nie została wybita. W Dalmorze był drugi wiec. Ustaliliśmy, że spotykamy się w zarządzie portu Gdynia, w Domu Kultury na ulicy Polskiej, i tam zostanie wybrany główny komitet strajkowy z delegatów z każdego zakładu pracy. Udaliśmy się do góry na tę salkę malutką. Tam było nas 31 osób. Niektóre źródła donoszą 33. I była też z nami sekretarka przewodniczącego urzędu, która pisała na maszynie nasze dodatkowe postulaty, które mieliśmy dostarczyć na drugi dzień Mariańskiemu, a on miał to wysłać do Warszawy, do Gomułki. W trakcie usłyszeliśmy potężny taki huk i za chwilę otwierają się drzwi na pierwszym piętrze w tej kawiarence. Patrzymy, milicja, cywile i ZOMO wtargnęło do góry. Pierwsze co, przynajmniej ja zauważyłem, mieli taką pianę w ustach. Ja siedziałem przy stole jako sekretarz Głównego Komitetu Strajkowego. Nas siedziało przy stole 8 osób, a resztę przy ścianach stali delegaci. Od razu wszystkich na ziemię. Poprzewracali, bili pałkami, kopali, skakali po nas, pluli na nas. Wyzywali od zdrajców, od najgorszych. Jedną jedyną, którą mnie ruszyli, on był w mundurze oficerskim, pamiętam, miał 4 gwiazdki, dał polecenie kobiety nie ruszać. Ci, co nie stawiali im oporu, to zostali sprowadzani po schodach z pierwszego piętra na główny hol. I tam druga brygada, która już tam czekała, tłukła ich, kopała, biła pałami. Posadzka była cała we krwi. Zostało nas 4 u góry, co stawialiśmy im największy opór. Ja stanąłem w rogu, złapałem stolik, bo to był taki malutki, kwadratowy stolik, złapałem za 2 nogi i tym stolikiem tak w koło kręciłem nad głową, tak? Byłem kiedyś sportowcem, reprezentowałem barwy Polski w Mistrzostwach Europy Młodzieżowych. Skakałem o tyczce. Także ja byłem bardzo wysportowany, że nie mogli sobie ze mną poradzić. No i dopadli mnie, przewrócili mnie też na tą podłogę, zaczęli mnie kopać. Na samym końcu zakuli mnie i Włodka Ilnickiego w kajdanki, tylko kuli prawa ręka do prawej ręki. I tak nas z tej salki małej wyprowadzili na schody. To były takie żelazne schody, tak jak na statek się wchodzi, trap jest na statek, metalowe. I barierka taka, i to były bardzo strome schody. Miałem lewą rękę wolną, złapałem się lewą ręką za barierkę. W pewnym momencie ja później sobie tak uzmysłowiłem, że to jakaś opatrzność Boża była. Odpięły się kajdanki na moje ręce. I 2 milicjantów z Włodkiem lecieli po tych schodach na łeb, na szyję, na dół. Ja natomiast usiadłem i nogami oplotłem sobie tą barierkę. Tam też 2 szarpało mnie, nie mogli mnie oderwać. I w pewnym momencie ten oficer, który wszedł do góry z nimi, podszedł do nich i mówi do nich tak. Nie wiecie, nie umiecie i nie wiecie, jak się postępuje ze zdrajcami? To ja wam pokażę. Oni się odsunęli na bok. On podszedł do mnie. Był w takich oficerkach, w wojskowych butach wysokich i kopnął mnie w krocze. Poczułem tak potworny ból, nie wytrzymałem już bólu i puściłem się tych barierek. Podnieśli mnie do góry i rzucili mnie na te schody. I ja po tych schodach plecami tak leciałem na dół i w momencie, kiedy byłem w połowie schodów tych, rzucili jeszcze na mnie jedną osobę. Ja straciłem przytomność. I już nic nie pamiętałem. Usłyszałem taki pisk, taki metal, jakby o metal tarł. A to się otwierały ta główna brama od więzienia w Wejherowie. Nad ranem otworzyły się drzwi i wrzucili puste sienniki i słomę. To już był 16 grudnia. Ja nie wiedziałem w ogóle, co ja mam na plecach. Poprosiłem Włodka Ilnickiego, mówię, Włodziu, weź mi zdejmij koszulę, mówię, bo mnie tak pieką te plecy, mówię. I powiem pani, miałem taki swet, marynarkę, to zdjęli, swet zdjęli, ale Włodek jak zdjął swet, mówi, Jurek, to jest, strób się zrobił. I złapałem się, wie pani, 2 rękoma nóg od łóżka i Włodek usiadł, złapał tą koszulę i zerwał. Razem ze skórą. Byliśmy w toalecie, bo tam była toaleta zbiorowa. Dziury były porobione w posadzce, się kucało. I Włodek właśnie ten Ilnicki, ten mój kolega, który tutaj właśnie jest na tym zdjęciu, o, wziął gazetę, aby się załatwił, patrzy i pisze, tak, że pierwsze ofiary, że 17 zginęli, tak, na Pomoście Gdyńskim. Napisali najpierw, że 8 osób, a jak się okazało, to zginęło w Gdyni 18 osób. Tam żeśmy się dowiedzieli we więzieniu właśnie, że już milicja i wojsko otworzyło ogień do robotników. Poranieni zostali, niektórzy ciężko i są w beznadziejnym stanie. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, ormowcy, żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego. Uczynili to osobnicy szczególnego pokroju, przestępczego, zbrodniczego. Wystąpienia telewizyjne Kociołka nawoływało ich do powrotu do pracy. I na następny dzień otworzyli ogień. Jak